zwykłe bonafide. Ostry. To moja gorąca 116. Dzięki za nominację Adma Vixen. Kartki Solar Propsy za inicjatywę. Lekko spóźniony, lecimy. Nauczony żyć tak samo, chodzić jak stada. Broni mnie to, że rzucam w oczy się. Nie masz z tym związku, nie mów mi niczego o zasadach. Jestem w porządku, moje feng shui tego wymaga. Ambicja ciała jako socze, wciąż ją noszę we krwi. Nie można zgubić się, można odnaleźć nowe ścieżki. Mógłbym spróbować ich zrozumieć, lecz nie kumam po co. Dla mnie przykłady świecą sztucznie, jak Dubaj nocą. Ararat, płyniemy z arką, nie można wejść wyżej. Składam tak, że są daleko za mną, pozwól, że przybliżę. Echokardiografia, chore linie od serca. To budzi lęk, więc drzemiesz tylko potencjał. Od miejsca do miejsca, od czasu do czasu umieram. Ciekawi życia po przejściach, wiesz co ich sponiewiera. Tutaj jak ktoś cię nie zawodzi, to nieznajomi. Rzucaj zwroty w moim kierunku jak wektory. Albo się dopasuj, albo zapomnij memory. Albo mi stawiaj pomnik, albo zapomnij jak wolisz. Tak się to robi, mój topos jest prosty, przejrzysty. Nie leję wody, to taka propozycji. Nie stoję w jednej linii z nimi, bo mi nie przystoi. Życie to parę chwili, parę wizji, parę pomyśl. Trzeba wytępić tych skurwieli, stąd to chleba ostry. Nuda, którą wieje tu rap, rozwiewa wątpliwości. Że ktokolwiek mi może zagrozić z nich, po co im wstyd? Podziw nie może sam siebie wychodzić, jak lecę na uczego o obi. Tak się to robi od dziś, paru się usunęło. Już skaczę po płotkach, niewiniątka. Coś przyszykował Herod znów. Nie zwracam uwagi na resztę, wybacz przeoczenia. Choćbym miał zostać sam jak palec Freddy'ego Krugera. Będę zabierał tlen i fanów im jak schedę. Napierdalają 3 po 3 w tym jak K1. Są tysiące szkolnych chłopców, ale Q1. Ten rap jak teleport, nie wiem gdzie mnie zabierze. To jest ledwo żywy zmartwych, ma łby na karku. Dookoła więcej używek niż na pchlim targu. Tu jest tak, że nie ma przebacz, dawaj z nami krzyczysz. Jak coś im się przelewa, jeba na czara goryczy. Traktuję życie jak sen, to mój sposób na stres. Muszę biec im łeb w łeb jak Changi, jak mówię. Mówią mi zamki grę, a to ich demo bym pyknął w godzinę. Dawno ich wyprzedziłem i to by było na tyle. Chcesz coś jeszcze wskurać, siostro lidokainę? Sukces rodzi się w bólach, siostro lidokainę. Dawaj mi bilon za stilo, bo wciąż to kocham jak nikt. Miłość za hajs to nie miłość, to show up TV. Pora na beast, to CD, to za tłusty towar. Nawet w przerwach na oddech zarabiam hajs. Niedługo będą musieli mnie resuscytować, bo cały rap już stawia na nas, dawaj jaj. Kombinuj, moja wena to never end. Wirus, powiedz tym kurwom, że jestem w grze. Scena, wejdę na górę zanim zejdę z niej. Może kiedyś, ale jeszcze nie, teraz jeszcze nie. Światło wstręt, światło wstręt. Światło wstręt, światło wstręt. Światło wstręt, światło wstręt. Moje grzechy mają długie cienie, tak to jest. Światło wstręt, światło wstręt. Światło wstręt, światło wstręt. Światło wstręt, światło wstręt. Moje grzechy mają długie cienie, tak to jest. Moja pena to never end. Wirus, powiedz tym kurwom, że jestem w grze.